धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का। अरे आजा बाबा हम दोनों अब कर ले नैन मटक्का। अरे हाय हाय हाय मेरे रब्बा, दीवाने कुड़ी दिल ले गई, दीवाने कुड़ी दिल ले गई। खड़ी खड़ी का सोचे तू, कह दे मुझसे I love you, देख के तुझको हो जाता है दीवाना दिल बेकाबू। चल गया है तेरा जादू, मैं पीछे और आगे तू, बातों ही बातों में तूने कर लिया मेरा दिल काबू। हाय हाय हाय मेरे रब्बा, दीवाने कुड़ दिल लग गई, खुशियां है तेरे दम से, खुली खुली है बाहें मेरी, जल्दी आ जा तू छम से। जब से प्यार किया तुमसे, होश है मेरे गुमसुम से, हाथ पकड़ के छोड़ न देना, बस ये कहना है तुमसे। हाय हाय हाय हाय मेरे रब्बा, दीवाने कुड़ी दिल ले गई, दीवाना मुंडा दिल ले गया। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का। अरे आजा बाबा हम दोनों अब कर ले नैन मटक्का। हाय हाय हाय हाय मेरे रब्बा, दीवाने कुड़ी।